سورة الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. اللہ باجھاری مہربان جے نالے سا شروع. اے پیغمبر انہیں پہنجے تمام متھائیں پالنہار جے نالے جی پاکائی بیان کر جہیں ساری مخلوقات کے خلقوں پوئے سین لنگیں کیائیں این جہیں اندازو کیو پوئے رستو لے کھاری آئیں این جہیں تازو گاہ جمایو پوئے انکھے سکو سڑیو کیائیں. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى. اسیں تو کہ قرآن پاڑھیں داسوں پوئے نہ وساریں دیں مگر جے کی اللہ گھریو آہے بے شک وہ ظاہر کے جاندو آہے اے جے کی گجھو آہے تیں کھیب اے آسان رستو تو کھے سہجو کرے لیندا سی پوئے جے کڑے نصیحت دین فائدو کرے تو نصیحت کر جے کو ڈجندو سو ستت سمجھ وٹھندو اے ان نصیحت وٹھن کھاں وہ تمام نبھاگو پاسو کندو جو وڈی باہے میں پوندو وری نکی اتے مرندو این نکی جیرو رہندو. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر وابقا ان هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بے شک وہ کامیاب تھیو جے کو سدھریو ایں پن پہنجے پالنہار جو نالو یاد کرے نماز پڑھندو رہیو بلکہ دنیا جی حیاتی کے آخرت کھاں پسند کندا آہیو ایں حقیقت کرے آخرت بھلی آہی ایں ہمیشہ رہن واری آہی. بے شک ہی بیان پہرن صحیفن میں بھی لکھل آہے جے صحیفہ ابراہیم ایں موسیٰ جاہن.